سرزمین ہندوستان السلام علیکم میرا نام بادشاہ خان ہے عشق میرا مذہب محبت میرا ایمان محبت جس کے لیے شیریں اور لیلا کے نام پھولوں کی خوشبو بن گئے جس کے لیے فرہاد نے پہاڑوں کا سینہ چیر کر دودھ کی نہر بہا دی جس کے لیے مجنو نے صحراؤں کی خاک چھانی اور آج بھی زندہ ہے تاریخ بن کر اسی محبت کے لیے کابل کا یہ پٹھان ہندوستان کی سرزمین سے محبت کی خیر مانگنے آیا ہے آزمائش کڑی ہے امتحان مشکل ہے لیکن حوصلہ بلند ہے جیت ہمیشہ محبت کی ہوئی ہے صدیوں سے یہی ہوتا آیا ہے یہی ہوگا روشنی گر خدا کو ہو منظور آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں خدا گواہ ہے